când am văzut mie mi-a plăcut de tine. Frumusețea ta mi-a vrăjit inima-n mine. De când te-am văzut mie mi-a plăcut de tine. Frumusețea ta mi-a vrăjit inima-n mine. Mă vrei numai pentru tine, te vreau numai pentru mine. Să ne iubim la nebunie. Mă vrei și tu, te vreau și eu, și împreună tot mereu. E visul meu și al tău. Mă vrei numai pentru tine, te vreau numai pentru mine. Să ne iubim la nebunie. Mă vrei și tu, te vreau și eu, și împreună tot mereu. E visul meu și al tău. Să ne iubim la nebunie. Mă vrei și tu, te vreau și eu, și împreună.